Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekat. Hoş geldiniz kardeşlerim. Allah Azze ve Celle hepimizi mağfiret etsin. Razı olacağı amelleri işlemeyi, cennete girmeyi, cemali görmeyi nasip etsin. Rabbim Sübhanahu ve Teala hepimize mağfiret etsin. Yolundan ayırmasın. Evet kardeşlerim. Bugün Ramazan ayının 5. günü. 5 değil mi? 15 mi 5 mi? 15 dolar ömrü olana değil mi? Allah'a hamdolsun Ramazan ayının girmesiyle Müslümanlar bedenleriyle, ruhlarıyla, kendileriyle barışık hale döndüler. Abur cubur yemeği bıraktılar. Rastgele konuşmayı bıraktılar. Bıraktık değil mi? Hayır hasenat işlerine baktılar. Etraflarındaki fakiri, fukarayı gördüler. İbadetlerinde daha ihlaslılar. Çoluk, çocuk, namaza, oruca, ibadete daha da ne yaptı? Hırslanmaya başladı. Bunların hepsi Ramazan ayının girmesi, büyük şeytanların bağlanması ve insanın da ibadete güç yetirebilme olanaklarını sunmuştur. Bunların kadri kıymetini bilelim kardeşlerim. Ramazan ayı girdiğinde uzun değil, kısa kısa hem nefsime hem de sizlere bazı nasihatlerde bulundum. Bugün de sizlere fazilet sahibi insanları ziyaret etme, onlarla beraber oturma, sohbet etme, onlara sevgi besleme, onların dualarını alma ve onları her zaman ziyaret etmeyle alakalı dinimizin tavsiyelerini hatırlatacağım. Biliyorsunuz, insanlar kendilerinden üstün vasıflı insanların yanına giderse karakter sahibi olur. Hiç düşünemediklerini düşünür, akıl edemediklerini akıl eder, yapmak istemedikleri şeyleri bile bir de bakmışsın yaptıklarını görürsün. İbn-i Mesud'un dediği gibi radıyallahu anh'ın, savaşta biz korkuyu bile Allah Resulü'nden yendik diyor. Düşmanın şeyinden diyor, o kadar korktuk ki diyor, korku galebe sardı, tir tir titriyorduk diyor. Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın etrafında toplandık, onun yanında biz korkuyu yendik diyor. Yani insan gittiği, bulunduğu, beraber olduğu insanlara her zaman dikkat etmek gerekir. İşte bugünkü sohbeti hususi bundan seçtim. Neden? Biz Müslümanlar imanda sıkıntı çekmiyoruz. İman ettik diyoruz. İbadette de çok rahatlıkla hemen cemaatlerin içinde de kayabiliyoruz. Sessiz olarak işinizi halledin arkadaşlar. Bak sohbet ediliyor. Ama maalesef etrafımızda beraber olduğumuz insanlara hayır mı getiriyor, zarar mı getiriyor? Maalesef dikkat etmiyoruz. Dikkat etmeyince ömrümüzün birçoğu hep boşta, hebada ne yapıyor? Yok olup gidiyor. Kimi orada diyor ben şu kadar geçirdim. O diyor şurada şu kadar geçirdim. Sonra doğruyu gördüm falan falan. Bakın ayeti kerimede Allah Azze ve Celle hani Musa adamına senelerce yürüsem de İki nehrin birleştiği yere ulaşıncaya kadar gideceğim demişti. İki nehrin birleştiği yere varınca onlar orada balıklarını unuttular. Balık bir delikten süzülüp denizi boyladı. Oradan uzaklaştığında Musa aleyhisselam adamına azığımızı çıkar. Gerçekten bu yolculuk bizi çok üzdü ve yordu. Yorgun düştük. O da gördün mü o kayanın yanında konakladığımızda balığı unutmuşum. Onu söylemeyi ben sana söyleyecektim ama şeytan unutturdu. Balık şaşılacak şekilde dirildi, yeri yara yara denizde yolunu tutup gitti dedi. Musa aleyhisselam işte zaten aradığımız işaret buydu dedi ve hemen izinin peşinden geriye döndüler ve derken kayanın yanına geldiklerinde orada kullarımızdan bir kulu buldular. Ki biz ona tarafımızdan bir rahmet vermiştik ve katımızdan da bir ilim vermiştik. Musa aleyhisselam ona, sana öğretilenden doğruyu bulmama yardımcı olacak bir bilgiyi öğretmen için senin peşinden gelebilir miyim dedi. Evet kardeşlerim, bu Kehf suresinin 60-66. ayetleri. Bu ayetlere baktığımızda Allah Azze ve Celle kitabımızda Musa aleyhisselam ile Allah-u Teala'nın kendisine rahmet ve ilim vermiş olduğu bir kul ki bu halk arasında Hızır dediğimiz, Hızır aleyhisselam dediğimiz birisidir. Onun arasında geçen olayın baş kısmıdır. Kur'an'ın bu bildirdiği ayetler. Olayın tamamı Kehf suresinde anlatılmaktadır. Şimdi bu ayetleri burada zikretmek suretiyle Musa aleyhisselam gibi bir peygamberin ilim ve fazilet bakımından kendisinden üstün olan bir Allah kulu ile buluşmak için yollara düştüğünü, onunla beraber olup bir şeyler öğrenmeye çalıştığını hatırlatarak böyle davranmak gerektiğini vurguluyor dinimiz. Düşünün, Allah Azze ve Celle'nin Kelimullah'ı, konuştuğu bir Resulü. Ama buna rağmen Allah'ın ilmini, faziletini öğrenebilmek için ne yapıyor? Yollara düşüyor. Demek ki kardeşlerim, fazilet ehlini arayıp ne yapacaksınız? Bulacaksınız. Ve akabinde bazı sözler veriyor Musa aleyhisselam. Sözlerinde ne yapmıyor? Duramıyor. Ve akabinde aleyhissalatü vesselam diyor ki, keşke kardeşim Musa sabırlı olsaydı da Allah'ın sırlarından birçoğuna vakıf olsaydık diyor. Demek ki faziletli insanların birçok neyi var? Sırları var. Güzel şeyler öğretiyorlar. Bilmediklerimizi bizlere ne yapıyorlar? Öğretiyorlar. Yani bakın, bir çocuğun kafasının kopması, bir şeyin yıkılıp yerini yapması, bir geminin dibini delmesi, bir insan olarak verilen tepki ve karşılığında onların söylenen sözler, bunlar hiç insanın aklına, hayaline gelecek şeyler nedir? Değil. Ama fazilet sahibi insanların yanına giderseniz, bu duyguları tadar, bu meseleleri öğrenir, düşünmediklerinizi düşünür, bilmediklerinizi öğrenir ve ilminize ilim kattığınız gibi dahası cehaletiniz ne yapar? Gider. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Ayetler sabah akşam Rablarına dua ve niyaz edip hoşnutluğunu kazanmaya çalışanlarla beraber bütün güçlüklere ve düşmanların baskı ve telkinlerine karşı dişini sık katlan. Kehf 28. Evet kardeşlerim. Sabah akşam sürekli Allah'a sırf onun rızasını kazanmak maksadıyla dua edip yalvaran insanlardan, hayır ehli insanlardan bahsediyor ayet-i kerime. Onların yaptıkları gerçekten güzel ve hayırlı iştir. Ve sosyal yaşantımızda ne olursa olsun onlar hayır ehlidir. Sıkıldığımızda, başımız dara geldiğinde, paniklediğimizde onların sözleri bizi ne yapar? Durdurur. Bakın, İran fethedilemedi. Aylarca muhasara edildi. Müslümanlar artık bitap düştü. Artık muhasarayı bırakıp geri dönecekler. Sahabenin bir tanesi kalkıyor diyor ki, Kisra'nın beyaz, Kayser'in sarı altınları sizin demedi mi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Siz nereye muhasarayı çözüyorsunuz diyor. Bir saat geçmeden İran ne yapmıştır? Düşmüştür. Yani söylenen bir hikmetli söz, Müslümanlara hatırlatan mucizevi bir söz, Aleyhisselatü Vesselam'ın ileride olacağı, yani haber verdiği kayıpla alakalı, mucizelerle, kıyametten alakalı bir söz onları ne yaptı? Şevke getirdi ve onlar da orayı fethettiler. Bu sabah akşam sürekli Allah'ı Azze ve Celle'yi razı etmeye çalışan, sabırlı olan, hayır ehli insanların yanında bulunmakla gerçekleşecek şeylerdir kardeşlerim. Allah kendisinden razı olsun. İmam-ı Şafii'nin güzel bir sözü var. Ben diyor Kur'an'dan bir sure biliyorum diyor. Vallahi diyor başka hiçbir şey inmeseydi Muhammed ümmetine bu sure ne yapardı? Yeterdi. Bu asır suresi diyor. Yani bütün insanlar nerede? Hüsranda ama birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Hakkı ve sabrı tavsiye edecek insan ancak hayır ve faziletli insanlardır kardeşlerim. Bir mesele olsa hemen koşturan bir insan kendisine birisi akıl almaya geldiğinde aynı kendi ne yapıyorsa ona vereceği akıl da onu başka bir belaya ne yapar? Sürükler. Ama fazilet ehline gelirsen hem sırrını muhafaza eder, hem sana daha fazla konuşma o sende kalsın der, hem de senin içini rahatlatacak yol gösterir. Aynen 99 kişiyi öldüren insanın halini düşünün. Adam tövbe edecek, arıyor, gidiyor, alim dedikleri birine soruyor, sen diyor 99 kişiyi öldürmüşsün, Allah seni affetmez diyor, vuruyor, onu da öldürüyor. Sonra yine arıyor, falan yerde bir hoca var, ona gidiyor, sen tövbe ettikten sonra Allah'la senin arana kim girebilir ki diyor. Bak fazilet ehlinin bakışı böyledir. Akabinde ne diyor? Ama diyor sen orada durma. Yani sadece ona tezkiye edecek söz söylemiyor. Onun tutabileceği, tuttuğunda da kendisine hayır getirecek ameli ne yapıyor? Ancak fazilet ehli, salih insanlar söyleyebilir. Allah bizi onlarla karşılaştırsın. Onları arayıp bulan ve saygı gösteren insanlardan eylesin. Biliyorsunuz alime, yani Allah'ın ilmine saygı Allah'a saygıdır. Evet. Ayet-i kerimede doğrudan Aleyhisselatü Vesselam'a da hitap var kardeşlerim. Bir yanda müşriklerin önde gelen zenginleri, öbür yanda Müslüman fakirler, Mekke'nin ileri gelenlerinden bazıları Aleyhisselatü Vesselam'a biz sana iman ederiz. Seninle beraber oluruz ama şu fakirleri, miskinleri, köleleri, zencileri bizim soframıza ne yapma? Oturtma demişlerdi. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onlara ne yapmadı? İltifat etmedi. İşte ayet Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için sürekli ona yalvaran bu fakir Müslümanlarla birlikte toplumun baskılarına sabretmesi, onları tercih ederek onlarla birlikte bulunmasını ne yapıyor? Emrediyor. Bakın ayetin devamında diyor ki Allah Azze ve Celle, dünya hayatının süsüne kapılarak onlardan gözlerini ayırma. Kalplerini bizi anmaktan mahrum ettiğimiz heva ve hevesine uymuş, işi gücü aşırılıktan ibaret olan kimselere boyun eğme diyor. Devam edip gidiyor Kalem suresini biliyorsunuz. Bu da göstermektedir ki hayır ve fazilet dış görünüşte ve sosyal yaşantıda değil kardeşlerim. İnsanın giyinişi, zenginliği, soyu, sopu onun fazilette olduğunu ne yapmaz? Göstermez. Çünkü Allah Azze ve Celle Resulünün diliyle benim kullarımın içinde öyle kullarım vardır ki üstü başı perişan, toz toprak içinde ama Ya Rab, Ya Rab dediğinde ben onların sözünü geri ne yapmam? Çevirmem diyor. Demek ki kardeşlerim insanın iç dünyası ve imana dayalı davranışlar Allah indinde geçerlidir. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Evet kardeşlerim, işte Ramazan ayındayız. İşte Ramazan ayında bütün bedenimizle, ruhumuzla oruç tutmaktayız. İşte Ramazan ayında gündüzleri kötü alışkanlıklardan kendimizi ne yapıyoruz? Alıkoyuyoruz, terbiye ediyoruz. Bu da gösteriyor ki böyle bir alışkanlığı sağladığımızda fazilet ehli insanları tespit edelim. Hazır şeytanlar bağlanmışken nasihat dinleyelim. Hayatımıza daha güzel çeki düzen verelim. Bakın Enes anlatıyor radıyallahu anh. Aleyhissalatü vesselamın vefatından sonra Ebu Bekir Ömer'e diyor ki kalk diyor. Ümmü Eymen'e gidelim. Aleyhissalatü vesselamın yaptığı gibi biz de onu ziyaret edelim diyor. Ve kalkıp gidiyorlar. Yanlarına vardıklarında Ümmü Eymen ağlamaya başlar. Onlar diyor ki niye ağlıyorsun? Allah katındaki nimetin aleyhissalatü vesselam için çok daha hayırlı olduğunu bilmiyor musun? Ümmü Eymen diyor ki ben onun için ağlamıyorum diyor. Ben Allah katındaki nimetlerin aleyhissalatü vesselam için tabii ki daha hayırlı olduğunu biliyorum diyor. Ama ben diyor gökten gelen vahyin kesilmiş olduğuna üzülüyorum. Ona ağlıyorum diyor. Asıl o rahmetten uzak kaldık. İşte ben ona ağlıyorum diyor. Ve Ebu Bekir Ömer de duygulanıyor. Onlar da birlikte hep beraber ağlaşmaya başlıyorlar. Evet kardeşlerim. Faziletli, hayırlı insanların yanına bakın Ebu Bekir ve Ömer gibi Allah kendilerinden razı olsun. Allah Resulü'nden sonra en hayırlı olan insanlar gidiyor. Bakın onlar da hüzünleniyor ve daha güzel hayırları ne yapıyorlar? Öğreniyorlar ve düşünüyorlar. Demek ki iyi hal ve fazilet sahipleri kadın erkek ayrımı yapmaksın ziyaret etme sahabenin neydi? Ahlakıydı. Allah'a hamdolsun bizde WhatsApp grubu var. Hazır mesajlar var. Arapça, Türkçe ve sesli. Hem taziye, hem hastalıklar, hem nasihat oralardan paylaşılıveriliyor. Değil mi? Çok daha hayırlı oluyor. Doğru mu? Yanlış. Şimdi şuradaki sohbeti, şuradaki kıraatı, şuradaki iftarı görüntüden seyretmeniz size bir şey kazandırır mı? Belki gıpta edersiniz. Keşke ben de orada olsaydım. Bir iftarda ben verseydim veya namazı kıldırsaydım veya nasihat etseydim kardeşlerime veyahut bir nasihat dinleseydim diyebilirsiniz. Ama burada dolu dolu yaşamakla izlemek aynı şey değil. Aynı şey değil. Gerçi şimdi Müslümanlar çağ atlamışlar. WhatsApp'tan da nikahlar başlamış. Oralardan nikah kıymalar başlamış. Yakında namazı da telefonu şöyle koyarlar. Hani canlı mı bağlanıyorlar? Namazı da öyle kıldırırlar. Evet. Allah ayaklarımızı kaydırmasın. Evet. Adam çatıya çıkıyor. Bak diyor. Daha belli değil diyor. Hoca ezan okuyor. Kalk hanım diyor, sahur vakti geldi diyor. Sahur yapıyor, beşe kadar oturuyor, zıkkımlanıyor. Dinden, imandan çıkıyor, gündüz de oruçluyum diyor. Ulan dinsiz. Ezanın okumasıyla namazın vakti giriyor. Doğru mu? Sahur bitiyor. Sen nereye bırakıyorsun? Ama teknoloji oldu mu? Böyle. Bir de grup kuruyorlar. Ha diyor, şimdi diyor ağzınızı bağlayın diyor. Bizim bir inek vardı, batmayı sıfırladı mı, oruca başlardı. Samanı döktü mü, yemeye başlardı. Evet. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Ümmü Eymen kimdir? Hiç merak ettiniz mi? Kimdir? He? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sürekli ziyaret eder, halini hatırını sorardı. Aslen Habeşistanlı Ümmü Eymen, Aleyhisselatü Vesselam'ın babası Abdullah'ın cariyesiydi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam 4-5 yaşındayken annesi Amine'nin bir Medine dönüşü Ebva denilen yerde vefat edince Ümmü Eymen onu dedesine getiriyor ve daima Aleyhisselatü Vesselam'ın hizmetinde bulunmuştur. Daha sonra Allah Resulü onu azat etmiş ve Zeyd İbni Harise ile evlendirmiş. Usame İbni Zeyd'in annesidir. Kendisi yalnız başına Mekke'den Medine'ye hicret etmiş tek hanım sahabedir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan 5 ay sonra vefat etmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ümmü Eymen için o benim annemdir demiştir. o kadar saygı göstermiştir. Enes'in de övey annesidir. Yok, öz annesidir, evet. Ebu Talha'nın, tabi. Halife Ebu Bekir de, Ömer de, Allah kendisinden razı olsun. Ümmü Eymen'i ne yapmışlardır? Allah Resulü devamlı ziyaret eder. Biz de onu ziyaret edelim demişlerdir. Allah onlardan razı olsun. Demek ki fazilet sahiplerini ziyaret etme İslam'ın neymiş? Bir ahlakıymış, geleneğiymiş. Dostluk, dostların dostlarını arayıp sormasıyla da gündeme geliyormuş. Hadis-i şerif, Ebu Bekir ve Ömer'in, Allah her ikisinden de razı olsun, tevazuları ve dolayısıyla faziletlerini Ümmü Eymen'in de takdire şayan ahlakını ne yapıyor? Gösteriyor. Bu gösteriyor ki o asırda yaşayan insanlar, bakın, cariyelikten azat edilen, yani bir köle iman ediyor. İslam'a gönül verince ne kadar faziletli, ne kadar kemale ermiş duygulara ne yapıyor? Sahip oluyor. Yani hayat standardı, ahlak, karakter ne yapıyor? Hepsinde gelişiyor. Bu işte iyi insanların bir arada olmaları, birbirleriyle ünsiyeti çoğaltmaları, bağları koparmamaktan kaynaklanan sıkıntılar. Ama ünsiyet olmazsa, bağlar olmazsa aynı karakterli toplumu kurmamız mümkün değil. Geçtik. Yine sizlere işlemek istediğim bir rivayet var. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, adamın birisi bir şehirden kardeşini ziyaret etmek için yola çıkıyor. Allah-u Teala adamı gözetlemek için onun yolu üzerine bir meleği gönderiyor. Adam meleğin yanına gelince melek ona diyor ki, nereye gidiyorsun? Adam diyor ki, şu ileriki şehirdeki bir din kardeşimi ziyarete gidiyorum. Melek diyor ki, o adamdan elde etmek istediğim bir menfaatin mi var? Adam diyor ki, yok, hayır. Ben onu sırf Allah rızası için seviyorum. Allah için seviyorum. Allah rızası için de ziyarete gidiyorum diyor. Bunun üzerine melek, sen onu nasıl seviyorsan Allah da seni öyle seviyor. Ben bu müjdeyi vermek için Allah-u Teala'nın sana gönderdiği elçiyim diyor. Bunu İmam Müslüm 1'de 38 nolu rivayette naklediyor. Evet kardeşlerim, Allah hepimize bu şekilde amel etmeyi nasip etsin. Demek ki Allah için sevişme, bunun da bir neyi var? Karşılığı var. Demek ki bir özlem var. İşte Allah için sevdiğin zaman Allah da seni ne yapıyormuş? Seviyor. Ve sırf Allah'ın rızası için evini terk edip şehrin en uzak noktasından başka bir uzak noktaya sırf bunun için gittiğinde, başka bir rivayette İbn-i Mace'nin kitabı Zühd'de, sen diyor sırf bunun için çıktın, evet, sana diyor cennetin ortası var diyor, başka bir rivayette de. Sırf Allah onu ne yapıyor? İmtihan ediyor. Bu da gösteriyor ki sevdiği din kardeşini iyi niyetle ziyaret etme Allah'ın rızasını kazanmaya da nedir? Bir vesiledir kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu ahlakıydı. Sabah namazından sonra falan nerede, filan nerede sorardı. Nerede? Hasta mı? Kalkın ne yapalım? Onu ziyarete gidelim. Bütün bu sorulardan sonra her şey halloldu mu? Ne gördünüz? Ne rüya gördünüz? Anlatın bakayım de. Onlara ne yapardı? Tevil ederdi. Yani ümmetiyle girişkendi. Herkesi tek tek ne yapardı? Görürdü, kontrol ederdi. Olmayan insanı ne yapardı? Bilirdi. İşte onun ahlakı bu ümmete de ne yaptı? Miras olarak geçti kardeşlerim. Demek ki her şeyin bir karşılığı var. Sevginin karşılığı da neymiş? Sevgiymiş. Olaya dikkat çeken yönse, din kardeşini ziyarete giden kişiyle meleğin yolda ne yapması, karşılaşması ve konuşmalarıdır. Tabi olay çok tabii bir zeminde ve pek sade şekilde cereyan etmekte. Yolda karşılaştığı bir insan kendisine nereye gittiğini soruyor. Ziyaretçi de nereye, niçin gittiğini söylüyor. Ancak o zatın yanında herhangi bir menfaatin mi var? Yani gerçekten ziyaret için mi, ticaret için mi gidiyorsun diye soruyor. Bu da farklı bir durumun söz konusu olduğu izlenimini veriyor. Dostunu ziyarete giden insan, saf ve samimi bir niyetten hareket ettiği için bu sorunun altında başka bir maksatta ne yapmıyor? Aramıyor. Yoksa sana ne? Nereye gidersem giderim. Sen şey misin gibi ne yapar? Soru sorar. Ama evinden çıkarken, yani ruhani durumunu inceliyoruz samimi insanın. Saf, temiz duygularla çıktığı zaman kendisiyle konuşan insana da art niyet ne yapmıyor? Beslemiyor. Kendisini ne yapmış? Düzeltmiş. Evet kardeşlerim, Allah bizlere hayır versin. Aslında bir insanın dostunu ziyaret etmesi, dışarıdan bakıldığında hasret giderip biraz sohbet etme, gönül eğlendirmekten ibaret gibi görünür. Yeme içme, hal hatır sorma, ağırlıklı bir ziyaretin Allah'ın sevgi ve rızasını kazanmaya vesile olacak nesi var gibi bir sual akla gelebilir. Allah için sevdiği bir dostunun gönlünü hoş etmek maksadıyla bulunduğu mevkiden dışarı çıkıp kalkıp bir başka yere giden, her şeyden önce Allah sevgisiyle hareket etme demektir ki, bu ise adetlerin ibadete dönüşmesini sağlayan güzel bir niyetin ürünü sonucudur. İşte günümüzde maddi bir çıkarı olmadan, yerinden kıpırdamayan, başkası için bir adım bile atmayan insanların çoğaldığı bir günü hepimiz dolu dolu ne yapıyoruz? Yaşıyoruz. İşte bu bir teşviktir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam öyle zaman gelecek ki diyor, birisi diyor birine iyilik yaptığında öbürü diyecek ki bunun bunda muhakkak bir çıkarı var. Bunun için yaptı. Baktı diyor, bulamadı. Vay enayi diyor, malını yedirdi diyecek diyor. Sahabeler soruyor, peki Allah'ın Resulü bu ne zaman olacak? Emanet ehline verilmediği zaman, bir susamdan ne kadar yağ çıkacak, bunun hesabını bilip dinlerini ihmal ettikleri zaman, ihtiyarlar zinada pirifani olduğunda, gençlerin söz dinlemediğinde diyor. Ve insanların görünüşü insan ama kalpleri hayvanlaştığında, kurt, hayvan, art, domuz neyse, öyle olduğunda diyor. Bugün hakikaten durum böyle değil. Birisi birine bir iyilik yaptığında adamın iyiliğini bile şey yapıyorlar ya. Bu niye yaptı? Verilen adam bile bu bana niye iyilik yaptı diyor. Yani o kadar bozulmuş ki adamlar. Yani o kadar bozulmuş ki Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bunun bir yerde sebebi yine biziz kardeşlerim. İyilerin az olması, iyiliklerini gizlemesi, iyi olduklarının farkına varmayıp insanları yetiştirmemesi, iyi insanların bir araya gelip iyilikleri, faziletleri yaymaması, kötülüğün ne yapmasına? Çoğalmasına ve kötülüğün her tarafı kaplamasına sebep oluyor. Allah hepimize hayır versin. Hayırdan ayırmasın kardeşlerim. Böylesi bir ortamda sırf sevdiği için bir arkadaşını ziyarete gitme, İslam'ın aradığı beşeri ilişkileri canlandırma amellerin en güzelidir. Çünkü bu bir Müslümanın gönlünü hoş etme gayesine karşılıksız bir davranıştır ki Aleyhisselatü Vesselam olgun bir imanın varlığını gösteren bir müminin davranışı demiştir. Yaşlı bir hoca Efendi'ye ziyarete gitmiştik. Şu sözleri söylemişti. Güzel dinimizin sıla-i rahim üzerinden için bu kadar çok durduğunu, hikmetini işte şimdi anlıyorum evladım dedi. İnsan arayıp soranı kalmayınca ziyaretin ne demek olduğunu anlıyormuş. Bir kişinin gelip selam vermesinin, ziyaret etmesinin ne demek olduğunu şu an benim kadar kimse bilemez dedi. Gerçekten ilim ehli birisiydi ama biliyorsunuz şöyle bir ortamda ilim ehli insanlar öyle pek aranan, soran insanlar değil. Ya nikah da lazım olur, hoca nikah kıyar mısın? Ya zekatı vermek isterse canı, hocam bir zekatın hesabını yapar mısın? Veyahut da büyük bir laf etmiştir, benim karı boş mu değil mi? Yani kızdırmamış, şarta gidiyorlar ya hemen şart olsun diye. İşte boş mu değil mi? Bu hoca ihtiyaç yok ki bu devirde. Televizyonda hocalar zaten hazır. İnternet hocaları hazır. veyahut bizim arkadaşlardan hangisine sorarsan burada cahil gözükürler ama sokakta hepsi Şeyhülislam. Hepsi Şeyhülislam. İşte bakın, asıl ilim ehli insanları arayıp bulur, gider ziyaret eder, onları hal hatır sorarsanız dualarını da ne yaparsınız? Alırsınız. Ve aynı zamanda dinimizin emrettiği şeylerin ne olduğunu da o zaman ne yaparsınız? Anlarsınız. Evet. Hadisten neler öğrendik? Demek ki Allah için sevme, dostları Allah için ziyaret etme dinimizin getirdiği çok güzel davranışlardanmış. Evet. İkincisi, Allah'ın rızasını kazanma günlük işler ve beşeri ilişkilerde mümkünmüş. Yeter ki niyet güzel olsun. Üçüncüsü, demek ki melekler de insan kılığında gelip insanlarla ne yapabiliyormuş? Konuşabiliyormuş. Demek ki uyanık olmak lazım. Senin konuştuğun kim? Abraş'ın, kelin, körün kıssasını hatırlayın. Evet kardeşlerim, Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bir insan bir hastanın halini sormaya gider veya Allah için sevdiği bir kişiyi ziyaret ederse, bir melek şöyle seslenir: sana ne mutlu, ne güzel bir yolculuk yaptın ve kendine cennetten bir barınak hazırladın. Evet. Hadiste anca diğer hadiste olduğu gibi Allah'ın rızası için sevdiği bir kişiyi ya da herhangi bir hastayı ziyaret eden kimsenin manevi kazancını dinimiz ne yapıyor? Gözler önüne seriyor. Her iki hadiste de ziyaret eden kimseye gidenin bir melek olduğu dikkat çekiyor. Bu da gösteriyor ki insan kılığına girip gelen meleklerin sayısı oldukça fazla. Evet kardeşlerim, Allah hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Özellikle hasta ziyareti Müslümanın Müslüman üzerindeki altı hakkından da nedir? Birisidir. Ama gerek kalmıyor. Tabii WhatsApp'ta gruplar var. Orada hazır Arapçalı, Türkçeli metinler var. Onları yapıştırdın mı, bir de gönderdin, ah göreviniz yerine gelmiştir. Ziyarete hiç gerek yok. Evet. Hatta hastalandığında ziyarete gitme, müminin mümin kardeşi üzerindeki haklarından ama oraya ziyarete gittiğinizde o insanın o an zindeleştiğini, güzelleştiğini, hastalığından bile sıyrıldığını fark edersiniz. Ama ziyaret etmediğinizde o insanın belki sizi çok seviyordur, falan gelmedi, filan gelmedi diyerek de ne yapabilir? Üzüntüsü kat kat artabilir. Hatta bunu bir ileri safhaya taşıyalım. Bir insanın annesinin, babasının hasta yatağında, yatalağında bakıma muhtaç olduğunu düşünün. Ve sizi büyütmüş, yetiştirmiş, emzirmiş, elbisenizi yıkamış, ütülemiş, uykusuz kalmış ve kendisi bir çare olmuş, bakıma muhtaç olmuş. Bakmanızı istemiyor. Sadece sizi görüp koklamak istiyor. Yanına gitmiyorsunuz. Onun üzüntüsünü düşünün. Ve yanına gittiğinde sizi ne kadar özlediğini hissedin ve nasıl iyileştiğini kendi gözlerinizden müşahede edin. Kardeşlerim, iyiliğin karşılığı iyiliktir. Ve Müslüman her zaman iyi olmalı. İyilik yapan insana karşı nankörlükte ne yapmamalı? Bulunmamalıdır. Rabbim hepimize hayır versin, hayırdan ayırmasın. Hasta ziyareti veya dostları ziyaret, bunların hepsi bakın vesileler. Yani Allah'ın rızasını kazanmak için neymiş? Birer vesile. Hatta hadis-i şerifte Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ne yapsın? İkram etsin diyor. Bak bunların hepsi nedir? Yedirmen, içirmen falan hepsi bir vesiledir kardeşlerim. Evet. Demek ki Allah Azze ve Celle sevdiği kullarını razı edenleri de ne yapar? Memnun eder. Onlara verdikçe verir. Yine bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, iyi ve kötü arkadaşın misali güzel koku satanla körük çekenin haline benzer diyor. Misk satan ya sana güzel kokudan bir miktar verir, ya sen satın alırsın, ya da o güzel kokuyu koklamış olursun, sana siner. Körük çeken kimse ise ya elbiseni yakar, ya da en azından körüğün kötü kokusundan rahatsız olursun diyor. Ali'cim bak şuradan güzel kokularda iki tanesini al. Herkese sür. Evet kardeşler. Belki bir misal. Oradan biri de ut bak. İkisini de aç. İsteyene istediğini şey yap. Şimdi onu da al, onu da al. İkisini de ağzını aç. Şimdi sosyal yaşantıda İkisi de meslek değil mi? Birisi koku satıcı, biri demirci. Şimdi koku satan insanın yanına gittiğinde ya ikram edilir, ya koku sana siner, ya da sen ne yaparsın? Satın alırsın. Öbür tarafta ya etin yanar, elbisen yanar, ya da is bulaşır, koku bulaşır diyor. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iyi insanla arkadaşlık yapanın misaliyle kötü insanla arkadaşlık yapanın misali diyor. Yani huylar anında geçicidir kardeşlerim. Bakın şu toplumu eğitirlerken yıllarca ne o İtler Vadisi mi, Kutlar Vadisi mi? Bunlarla eğittiler. Şunlarla eğittiler. Bu toplum tankın önüne de, topun önüne de ne yaptı? Silahsız çıktı. Yıllardır eğitildi bu insanlar. Şimdi bu ruh eğitimidir. İyi insanlarla beraber olduğunda iyi düşünceler insana hasıl gelir. Kötü insanlarla beraber olduğunuzda artık onların duygularıyla hareket edersiniz. Onların endişelerini ise onlarla, onların gezdiği yerler nereyse oralarda gezeceksiniz. İyi insanlar iyiliğini iyi yerlere giderek, faziletli yerlere giderek, Allah'ın rızasını kazanacağı yerlere giderek kazanırlar. Ama kötü insanlar kötü yerlere gittikleri için insanlıklarını kaybetmişler, fıtratları da ne yapmıştır? Bozulmuştur. Öyleyse kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi iyilik ve kötülük, iyi arkadaş ve kötü arkadaşın misali bu. İkisi de sirayet ediyor bak, güzel kokuda, kötü kokuda. Hatta birisi evde yemek yapsa, sağa solu şey yapmasa, ulan kötü avrata bak, her tarafı elbise kokuyor, yemek kokuyor derler. Veya elbisesine siner, dışarıya çıktığında ne yapar? Yemek kokar, siner. Ama iyi kadınsa dikkat eder, elbisesine, üstüne, başına, eve ne yapar? Dikkat eder, yemek ne yapmaz? Kokmaz, etrafındakini tiksindirmez. Ama bu sadece yemek kokusuyla keşke sınırlı kalsa. Bir de bunların huylara, dile, hareketlere dökümü var ki işte demek ki insan bunlara ne yapacak? Dikkat edecek. Netice itibariyle iyi kimselerle arkadaşlık etme en küçük faydasının güzel koku koklamak gibi bir zevk olacağına ne yapılıyor? Haber veriliyor. Ey iman edenler, Allah'a karşı saygılı olun, sadıklarla beraber olun ayeti kerimesi de bu konuda çok güçlü bir uyarıda bulunmaktır kardeşlerim. Kötü kimselerle düşüp kalkanlar başka hiçbir zarara uğramasalar bile bir nevi kötü koku teneffüs etmenin rahatsızlığı bile bunlara ne yapacaktır? Yetecektir. Burada da içinizden sadece zalimlere isabet etmeyecek, hepinizi saracak olan fitnelerden sakının ayetiyle zalimlere yakın ve yandaş olmayın. Ateş size de dokunur ayetlerini hatırlamak yerinde olacak. Biliyorsunuz kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde Lokman diyor oğluna şöyle nasihat etti diyor. Oğlum, cahillerin meclisine gitme. İlmin varsa dinlenmez. Dahası cahilliğini artırırlar. Dahası Allah onlara gazap eder, sen de nasibini alırsın diyor. Oğlum, iyilerin meclisinden ayrılma. İlmin varsa dinlenir. Dahası cehaletin gider. Dahası Allah için bir araya gelmelerine hasep, Allah onlara rahmet eder, sen de nasibini alırsındır. Allah Azze ve Celle bu nasihatları tutan, kendini hayra yönelten, her türlü şerden uzak kalan samimi kullardan eylesin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileh. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.